94.9 Açık Radyo'da Salı Bugün Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu haftaki programda 3 New Yorklu cazcı konuğum. Keyboard'da John Medeski, Davul'da Billy Martin, Basta'da Chris Wood. Bu üçlünün 2002 albümleri Uninvisible'ı dinlemeye başladık Açık Radyo'da. Take Me Nowhere, Dünyanın Cazı'nda program açılışına duyduğumuz çalışmaydı ki bence albümün en şık kayıtlarından biriydi. Özellikle Chris Wood soloları şarkıyı daha da güzelleştirdi. Müzikal anlayışları birbiriyle örtüşen bu üç kafadar Berkeley zamanlarından tanışıyorlar ve o zamandan bugüne işbirlikleri de devam ediyor. Caz için yeni bir soluk ve yeni bir vizyona sahip Medeski, Martin ve Wood. Ve onların çalışmalarından bir örnek daha dinleteceğim şimdi Açık Radyo'da. Smoke. Thank you. Özgür caz, füzyon, soul caz ve acid caz olarak müzikleri kategorize edilen bu üçlü Medeski, Martin ve Wood, program açılışına söylediğim gibi yenilikçiler ve deneyseller hiç şüphe yok. Sadece cazı kural ve teori olarak bilmekle kalmayan bu adamların belki de en büyük özellikleri bir arada olduklarındaki o uyum ve ahenkleri. Canlı dinlerken, konserlerini izlerken bu söylediğim uyum ve ahenk durumunu çok daha iyi anlayabilirsiniz. 1991 yılından beri beraber müzik yapan Medeski, Martin ve Wood, birbirlerini iyi tanımanın avantajlarıyla farklı janralar arasında özgürce çok rahat dolaşabiliyorlar. İşte bu özgürlüğe güzel bir örnek şimdi dinleyeceğimiz Uninvisible albümünden The Age of Night. We'll be right back. The Age of Night, ardından da Pappy Check dinlediğimiz çalışmalardı. Açık Radyo 94.9 burası, Dünyanın Cazında Berna Kaytaz ben. Salı akşamında keyboard'da John Medeski, davulda Billy Martin, bass'ta Chris Wood ve 2002 albümleri Uninvisible'ı dinlemeye devam ediyoruz. İlk albümleri Notes from the Underground'u 92 yılında kaydeden üçlü, bugüne dek 13 albüm kaydı yapmış. Trio olarak albüm çalışmaları dışında solo olarak da müzisyenler albümler kaydediyorlar, ancak gruplarını solo işleri dolayısıyla geri plana atmadıklarını üçlü olarak festivallerde verdikleri konserlerden çok rahatça söyleyebiliriz. Açık Radyo'da Dünyanın Cazında Uninvisible albümden bir kayıt daha dinleteceğim şimdi. I Wanna Ride You, Medeski, Martin ve Wood Açık Radyo'da. Thank you. Albümün isim şarkısıydı bu dinlediğimiz Uninvisible. Şimdi dinleyeceğimizde ise vokalde Bruce Hamilton var. Bir Medeski bestesi bu, Your Name is Snake Anthony. Back in 1992, we were a good band. We were traveling all over Finland, England. Went over to London too. We were up and down the Hudson River. We were shedding a lot. We lived in a shed. Blinking light was parked by the Olympus-sized swimming pool. Snake Anthony knew Mr. William. He could help you move your fine Chinese if you needed a move. He also helped us find the start of wind. Helped us find was to the discover that we were the best. When Snake Anthony came out on the road, we went to the west of Highway 61. We didn't go to the east. You can go to the west south. You can go to the east north. No one ever does. They just want to go to Phoenix to find the start of wind. West of 61, you're gonna have to have tone, you're gonna have to have time, and you're gonna have to have space. And Snake Anthony was not a small Japanese woman. Snake Anthony come out on the road with us, we knew we were the best. The very best. When Snake Anthony came out on the road with us. Thank you. deneysel, özgür caz, füzyon, soul caz ve acid caz olarak müzikleri adlandırılan bu üçlü Medeski, Martin ve Wood, An Invisible isimli 2002 albümlerini dinledik. Açık Radyo'da Dünyanın Cazı'nda albümden son olarak duyacağımız kayıtlardan önce $10 High olacak, ardından da Off the Table. Salı akşamında Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu haftalık benden bu kadar. Hafta yeniden salı görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you. 13-8.